सा पास सतई। कोई कोई टीकाकार थोड़ा आशा शब्द का तो सीधे ही है कि जो अप्राप्त पदार्थ है उसकी आप आशा लगा करके रखते, उसमें आया ना उपनिषद में आशा और प्रतीक्षा। हाँ, तो उसमें आशा और प्रतीक्षा में क्या अंतर किया? अप्राप्त विषय और प्राप्त की प्रतीक्षा है, प्राप्त की प्रतीक्षा है। तो वो कहते हैं अशक्य उपायार्थ विषय आशा मानते हैं कोई कोई टीकाकार, अशक्य के विषय में आशय लगाए रहता है, उसके विषय में आशा ही लगी रहती है, उसकी भी वो आशा बना करके रखता है कि ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आशा लगा। किसने लिखा है, कितने अर्थ लिया? हाँ, अशक्योपायार्थ विषय आशा है। तो एक दूसरा अर्थ भी शायद लिया उन्होंने, क्या लिया? हाँ, वही अनवगत उपाय आते, जिसका उपाय जाने नहीं गया उसके विषय में जो है लगाते हैं। तो ये इसको कहा कि आशा, और वो आशा कैसी है? वो आशा माने क्या? उसकी प्रार्थना वही आशा है, ये हमको प्राप्त हो जाए, ये हमको प्राप्त हो जाए, ये हमको प्राप्त हो जाए। तो वो इतने नहीं है, वो बहुत है। जैसे पास सैकड़ों पास हुआ, ऐसे इधर से भी बढ़ गया, इधर से भी बढ़ गया, इधर से भी बढ़ गया। आप भगवान से बधे हैं तो एक जगह से बधे हैं, जगत से बधे हैं तो अनेक रस्सी से बधे, बहुत जगह से बधे। इधर भी खींच रहा है, ये विषय इधर खींच रहा है, तो विषय उधर खींच रहा है, तो विषय उधर खींच रहा है, तो विषय उधर खींच रहा है। यही बंधन है, ये जगत की आशा, ये बहुत बड़ा बंधन। अब कहो कि फिर महापुरुष भी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं तो उस विषय से बध करके नहीं करते, वो उधर से करते, वो धर्म को आधार बना के या परमेश्वर को आधार बना करके करते। किसी वस्तु विषय जो है व्यक्ति को आधार बना करके, किसी विषय को आधार बना करके उनका उनकी प्रवृत्ति नहीं, ये अंतर। इसलिए वो एक ही जगह से बधे रहते। जैसे मान लीजिए कि आप गुरु आज्ञा से गुरु से ही बध गए, और गुरु ने कहा ये कहो तो कर दिए, कहे ये करो तो वो भी कर दिए है, पर आप वहीं से यदि बधे हैं तो चाहे जितना भी विशिष्ट काम करेंगे और बधे वहीं से हैं, वो कहा गया चल दो यहां से, तो अब चल दिए। यदि उस समय आपको थोड़ा भी ममत्व उपजता है वहां से, तो आप उसका मतलब वो उस विषय से बध गए, अब वहां से नहीं बधे। गुरु आज्ञा से आपने कार्य किया और कहा कि चलो चांद हो गया, बहुत हो गया, चलो, तो उस समय आपका मन वैसे ही तैयार है जैसे वो करने में प्रवृत्त हुआ था गुरु आज्ञा से, वैसे तैयार है तब तो आप गुरु आज्ञा से एक बधे हैं। जैसे नानक जी को जब वो गद्दी देनी थी ना, तो देखो शिष्य को भी चबूतरा बनाने के कहा और उनको भी कहा अपने लड़के को, और रोज उसमें दोष लिखा है तोड़ दो तोड़ दो। तो तीन चार दिन के बाद तो श्रीचंद ने कहा कि जो है ये क्या आप जो है वह बनवाते हैं रोज, और रोज तोड़ा देते, कहते ये करो बने। शिष्य से पूछा तो उसने कहा हमको चबूतरे से तो कोई मतलब नहीं है, हमको तो आपकी आज्ञा का पालन से मतलब, आप जैसा कहते मैं पूरी शक्ति लगा के वैसा बनाता हूं, आप कहते तोड़ दो तोड़ देता हूं। क्योंकि यहां मंदिर बन रहा है अभी आगरा में, वो शायद बन नहीं पाएगा क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, धर्म पालन कर रहा है या ईश्वर आज्ञा का पालन कर रहा है, कैसे बधेगा रहे? और इन दोनों स्तंभों को यदि छोड़ दीजिए तो बंधन ही बंधन है, प्रत्येक कार्य उसका एक एक बंधन बनेगा। और कभी भी उससे छूटने का जो है किसी प्रकार का उपाय नहीं हो सकता। तो इसको अनुभव अपने को करना चाहिए। कभी भी देखिए आरंभ, इसी को कहा कि यश सर्वे समारंभा काम संकल्प, स्वतः का कोई संकल्प नहीं है। एक धर्म को आधार बना किया, ईश्वर को आधार बना करके यदि कोई जो है आरंभ करता है तो उधर से करता है, और देख लिया कि अब हो गया जो है इतने पार्ट है छोड़ के चल दिया, और जब तक करेगा बड़े सावधानी से करता हुआ मालूम होगा, बहुत सावधानी, लेकिन उसके अंदर से कोई संबंध उसका बनता नहीं। तो इसको तो धर्म ईश्वर दोनों को छोड़ दिया है, क्योंकि पहले आ गया कि वेद को छोड़ दिया, धर्म धर्म को छोड़ दिया, ईश्वर को छोड़ दिया उसने। तो आशा पास सतैर्बद्धा, ये सैकड़ों जितने प्रकार का जो भी कर्म हो रहा है, जो भी विषय है, सभी के जो है एक न एक आशा उसके मन में बनी हुई है, और उसी आशा रूपी पास से जो है वो बधता जाता है। तो सतै यहां समूह अर्थ में लेते हैं, कोई सौ ही नहीं है, सैकड़ों है, माने एक जो है वह समूह है, रस्सी का समूह ही है, जो एक दूसरे में जकड़ करके बड़ी तेज हो गई है, और उसे वो बद्ध के समान हो गया। कोई लोग मानते बद्धा का मतलब ये है कि स्वरूप तो बद्धता ही नहीं है, पर उसको अनुभूति तो बंधन की, वो बद्धा तो रहेगा ही व्यवहार। चेतन होने पर भी जो असंग चेतन है, वह चेतन असंग होने पर भी इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण के संपर्क से निरंतर बंधन में ही रहेगा, जबकि स्वरूप एकदम असंग है। काम क्रोध परायणा, अब देखो दो जो है वह दो ही चीज जो है वह उसके लिए, ये दो चीज जो है कौन, एक है काम और एक है क्रोध, इसी का आश्रय लेकर के उसका जीवन चलेगा। उसमें उसके जीवन को प्रेरणा देने वाला धर्म ईश्वर नहीं है, उसका जीवन आश्रित किस पर है, काम पर, और कभी उसमें जरा कोई विघ्न आ गया तो क्रोध पर, राग द्वेष से ही प्रयुक्त उसका जीवन है। इसलिए काम और क्रोध ही परम आश्रय है जिनके, स्त्री आदि जो भोग, समझे आपकी नहीं, ये है जो है तद विषयक राग, ये है काम, और जो है वह दूसरा जो विघ्न करता उसका नाश कर दो, ये है द्वेष क्रोध। तो यही जो है वह आश्रय है, ऐसा उनकी जीवन शैली इस प्रकार का है। अच्छा, उनके अंदर फिर इच्छा किस प्रकार की हो, ईहंते काम भोगार्थम अन्यायनाथ संचयान, अर्थ संचयान ईहंते, एक चीज उसके मन में बारंबार आती, क्या खूब धन होना चाहिए अपने पास, उसे जो चाहेंगे वो खरीद लेंगे, जिसको चाहेंगे उसको गिरा देंगे, धन की कमी नहीं होनी, धन की कमी नहीं होनी चाहिए। अब जो है दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों को नाश करने के, किसी के मारने के लिए किसी को 1 लाख रुपया देना पड़ता है, किसी को फोड़ने के लिए 10 लाख रुपया देना पड़ता है, अपने पार्टी में लाने के लिए इतना रुपया देना पड़ता है, तो कहने का तात्पर्य है रुपया तो बहुत चाहिए, अब धर्मपूर्वक तो मिलेगा नहीं, अधर्म को उसने आधार बनाया नहीं, क्योंकि दूसरा को जो अपेक्षा मालूम होती है तो वो सोचता है कि धर्म पूर्वक होना चाहिए तभी सुख शांति मिलेगी, तो उसको तो उसने तो आधार धर्म को बनाया नहीं, तो अन्याय न किसी भी प्रकार से। तो अर्थ संचयान जो है, यानी धन राशि जो है ना, कोई कोई टीकाकार लेते हैं संचयान, ये जो बहुवचन दे दिया ना, बहुवचन, ये बहुवचन इसलिए दे दिया कि कितना भी आ जाए तो उसको कमी ही रहती, और चाहिए तो और चाहिए तो और चाहिए तो और चाहिए। यानी तृष्णा जो है वह उसकी बढ़ती जाती है। अन्याय न, अन्याय क्या होता है भाई, अपनी संपत्ति जो उचित है कर्तव्य पूर्वक प्राप्त है उस पर अधिकार करके उसका उपयोग करना तो ठीक, पर नहीं, यहां से भी वहां से भी, जब किसी विभाग का हो, चाहे वो गौ के लिए हो, चाहे जो है वह जनता के लिए हो, चाहे वो देवता की संपत्ति हो, चाहे किसी की संपत्ति हो, सभी हड़प कर लो, सभी को हड़प कर लो। हालांकि शास्त्र इसको बहुत ज्यादा महत्व देते कि जो गौ की संपत्ति है, जो देवता की संपत्ति है, समाज की संपत्ति है, इसका जो विषय भोग में उपयोग करता है उसको तो बहुत नीच बताया, चांडाल से भी नीच बताया, उसको बहुत नीच बताया। इसके लिए एक कथा आती है कि एक बार इंद्र जा रहे थे तो एक चांडाल ने एक कौवा मारा, तो कौवा मार करके उसका मांस निकाला, तो उसको मशान में अग्नि जल रही थी उस पर चढ़ा दिया उसने। अब वहां पानी नहीं दिखा तो उसने क्या किया कि थोड़ा शराब छोड़ दिया उसने, और उसके बाद जूता से ढक दिया। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र ने कहा कि अरे काक मांसम सुरासिक्तम विपानत ध्यान से छादितम इंद्र पृछति चांडालम किम मेध्य मत परम। इंद्र ने कहा कि अरे चांडाल, एक तो कौवे का मांस और दूसरे जो है वह तुमने इसको जो इसमें शराब छोड़ दिया, और तीसरे इसको मशान की अग्नि में और जूता से ढक दिया, अब कौन सी इससे खराब चीज है कि जिससे बचने के लिए ढका, और ढका भी जूता से, कहा है खराब चीज। देव द्युजगवान मृत्युम हरन्ति हारयन्ति च तेषां पादरजो भीत्या हिपान छादितम है। उसने कहा कि जो देवता की संपत्ति, ब्राह्मण की संपत्ति, गौ की संपत्ति, समाज की संपत्ति जो अपने उपभोग में लगाते हैं, उनको हरण करते हैं या हरण करने में सहयोगी होते हैं, कहीं उनके चरण की धूली न पड़ जाए हमारे इस मांस में, हमारा मांस खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। इसके द्वारा क्या सिद्ध किया कि ये इसके विषय में ये स्वत्व के जो संपत्ति के अधिकार के विषय में बहुत ज्यादा विचार शास्त्र में बहुत ज्यादा। हमारे एक महात्मा है, वो बहुत जोर लगाते हैं, नाराज हो जाते हैं कभी, कहते कि पैसा आप क्यों लेते हैं किसी का, जिसका पैसा लीजिए तो पहले उसको विचार करिए कि प्रतिज्ञा करे, ये मांस नहीं खाएगा, मदिरा नहीं पिएगा, चोरी नहीं करता, इसकी जब जो है कोई गारंटी दे तब उसका पैसा लेना चाहिए, नहीं तो क्यों लेते हैं आप क्यों बिगाड़ते हैं। हमने कहा बात को तो आपके सिद्धांत रूप से मैं मानता ही हूं, तो यहां पर जो है कहने का तात्पर्य कि आधार शास्त्री है, ये आधार जो है वो शास्त्री है, तो वो इस बात को जो है वह नहीं जानते। ईहंते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान ईहंते, अन्याय पूर्वक उनको, धर्म जहां नहीं है तो न्याय अन्याय का विचार नहीं है, अन्याय पूर्वक दूसरा चाहे मरे चाहे जिए चाहे उसका गला कट जाए, पर इस प्रकार के अर्थ संचय की इच्छा करते हैं निरंतर। थोड़ी टीका देखे, आसुराने पुनः विष्णष्टि आशा पास, आशा पास सतई आशा ये पाशा, आशा ही जो है वो रज्जु है, तत्ते ही आशा पास सतई, वो एक नहीं है अनेक है, उससे बद्धा नियंत्रिता संत उससे नियंत्रित होकर के सर्वतः आकृष्यमाणा सब तरफ से खींचे हुए, इधर से उधर से सब तरफ से खींचे हुए काम क्रोध परायणा, काम क्रोधो परम आयनम पर आश्रयो ऐसा, काम क्रोध है पर आश्रय जिनका, ते काम क्रोध परायणा वो क्या करते हैं, ईहंते चेष्टंते काहे के लिए चेष्टा करते हैं, उनकी चेष्टा किस में है, यह चेष्टायाम। वो चेष्टा उनकी किस लिए है, काम भोगार्थम, काम भोग प्रयोजनाय, ये वस्तु प्राप्त हो। काहे के लिए प्राप्त हो, किसी को देने के लिए नहीं, भोग के लिए, ये प्रयोजन है। न धर्मार्थम, धर्मार्थ उनका जो है प्रयोजन नहीं है। अन्यायेन अर्थ संचयान, अर्थ प्रचयान अन्यायेन परस्व अपहरणात् अपहरणादिना इत्यर्थ। दूसरे के स्व का अपहरण करते हुए वह अन्याय पूर्वक जो है वह ये बहुत संपत्ति इकट्ठा करते हैं। इहंते मैंने चेष्टा करते, यह चेष्टायाम। वो चेष्टा किस लिए करते हैं, काम वस्तु के लिए। वो वस्तु किस लिए चाहिए, कि भोग के लिए चाहिए। तो इस प्रकार जो है उनकी स्थिति बताई। तो काम भोगार्थ बता दिया कि धर्मार्थ उनका कोई भी व्यापार नहीं है, कोई भी व्यवहार चेष्टा उनकी धर्मार्थ नहीं है, कामार्थ ही है। कहीं धर्म करते हुए दिखाई भी देते हैं तो वो काम भोग के लिए ही दिखाई देते, धर्म उनको अभिष्ट नहीं है। कभी ऐसे लोग यज्ञ भी करते दिखाई देते और उनकी दृष्टि कहां केंद्रित रहती है, दृष्टि केंद्रित रहती है इससे अर्थ संचय करना है। और अर्थ संचय किस लिए करना है, वो भी नहीं कि धर्म के लिए करना है, वो भी कोई समाज के कार्य के लिए करना है ये नहीं, समाज के कार्य के लिए अन्याय के लिए, ये अलग विषय है, वो विषय अलग है, उसका प्रतिपादन नहीं हो सकता है। अन्याय पूर्वक कोई भी चीज किसी का कल्याण नहीं कर सकती। कहीं लिखा है वो बात है, उतने मात्र में वो दृष्टांत है कि उतना मात्र में दृष्टांत है कि वो संपत्ति का यदि देखे, वो तो डाका डाला, पर जिसके पास संपत्ति आई वो उसका सदुपयोग किया, तो उस सदुपयोग में उसको भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। वो तो क्या करेगा, पर वो मान लो किसी को दे दिया, और जिसको दिया उसने क्या किया कि उसका बहुत ही उच्च कोटि का सदुपयोग किया, तो जो वो संपत्ति सदुपयोग में लगी इसमें से पुण्य उसको भी प्राप्त हुआ किसी के माध्यम से। हाँ, नहीं किया तो इसने, पर वो संपत्ति थी दूसरे की, वो रोता रहेगा पर उसको भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि इस संपत्ति का उपयोग हुआ, इस संपत्ति का उपयोग हुआ तो उस कार्य में, उस पुण्य में उसका भी हिस्सा बनेगा। इतने मात्र के लिए वहां पर दृष्टांत है। तो ये बता दिया कि अन्याय पूर्व किस प्रकार करते हैं, परस्व अपहरणादि इत्यादि ना। थोड़ी टीका देखिए, अन्याय से कमाने का तो प्रश्न ही नहीं, अन्याय से संचय न हो और अपने भोग। हाँ, ये दोनों तो है, अन्याय पूर्वक भी संचय नहीं होना चाहिए, भोगार्थ नहीं संचय। यानी श्रुति आप देखिए, श्रुति में प्रवृत्ति देखिए कि अपने यहाँ का विवाह संस्कार भी धर्मार्थ प्रवृत्त होता है ना, जाया में स्यात, क्यों पुत्र एम लोग को जइए, तो यहाँ पर धर्म का अंग है, मनुष्य को जो है इस लोक को जीतना चाहिए, इसके लिए जो है वह भले ही कामना है पर वो शास्त्र प्रयुक्त कामना है। तो शास्त्र प्रयुक्त कामना है, अर्थ में अर्थ चाहिए, क्यों चाहिए, यज्ञ करने के लिए चाहिए। अर्थ का प्रयोजन खाने का नहीं है, अर्थ यज्ञ करने के लिए। और खाना क्या चाहिए, यज्ञ शिष्ट। अरे भाई, यज्ञ जब आप किए तो यज्ञ शिष्ट आपका भोग हो जाएगा उतना, पर उसमें लक्ष्य जो है वो लक्ष्य कभी भी बिगाड़ न के, लक्ष्य के द्वारा जो है बहुत बड़े बड़े काम का भी बहुत निम्न श्रेणी में उपयोग हो जाता है। लक्ष्य गलत नहीं करना चाहिए, मैंने न्यायागत यज्ञार्थ। हाँ, न्यायागत हो, हाँ यज्ञार्थ हो, न्यायागत हो, तो वह निर्दोष है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। न्यायागत से सती यज्ञार्थ, हाँ तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहा अशक्योपायार्थ विषया, यही लिया था उन्होंने ना मकसूद, अशक्योपायार्थ उपायार्थ विषया अनवगतोपायार्थ विषया वा प्रार्थना आशा, वही आनंद गिरी जी ने पा पाशा यु पाशा, पाश के समान पाश है, तेषाम सतेर बद्धा इव, बद्धा यु माने श्रेयस प्रत्याग्य इतस्ततो नियमानः, यही बंधन है कि वो कल्याण मार्ग से तो जो है गिर जाते हैं और कहीं इधर दौड़ रहे हैं, कहीं उधर दौड़ रहे हैं, कहीं उधर दौड़ रहे हैं, ऐसे दौड़ते दौड़ते मर जाएगी वो संपत्ति, क्या करेगी उनको, दौड़ाएगी उधर दौड़ाएगी, ऐसे दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे और कल्याण मार्ग से विमुख हो जाएंगे। प्रत्याग्य इतस ततो नियमाना, ऐसा निकालिए प्रत्याग्य, नहीं प्रत्याग्य, अच्छा प्रत्याग्य गिराकर, इतस ततो नियमाना, इधर और उधर जो है वह दौड़ते हुए उनका जीवन होता है। अच्छा, अब कहते हैं तेषाम अभिप्रायोपि विवेक विरोधी इत्याह, उनके अंदर जो अभिप्राय होता है वो भी जो है विवेक का विरोधी। दूसरी चीज ये भी समझना चाहिए कि दो चीज लिया ने यहाँ पर, काम क्रोध परायणा कहा था, तो दो श्लोकों के द्वारा उनकी चेष्टा बताते हैं, काम प्रयुक्त चेष्टा कैसी होती है और क्रोध प्रयुक्त चेष्टा कैसी होती है, ने जो अंदर भाव रहेगा तो उसी को आधार बना करके चेष्टा होगी। तो काम प्रयुक्त चेष्टा का स्वरूप 13वें श्लोक में और क्रोध प्रयुक्त चेष्टा का स्वरूप जो है वह 14वें श्लोक में ये बताएंगे। इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्से मनोरथम, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। बस ये जो है उनकी जो है स्थिति होती है कि मनोरथ उनका कैसा चलता है, मनोरथ है ना, यानी मनोरथ तो सभी करते हैं, पर मनोरथ उसी का नाम है कि मन तुष्टि कर मनोरथ, जो संकल्प आने से मन में बहुत ही जो है तुष्टि वाले होते, जैसे जब भजन होता है तो साधक का मन तुष्ट होता है, लेकिन सत्संग मिलता है तो साधक का मन तुष्ट होता है, नियमों का ठीक पालन कर लेता है तो साधक का मन तुष्ट होता है। यानी जैसा उसका मनोरथ है वैसा हुआ, जैसा वो चाहता था वैसे हुआ ना, तो तुष्टिकर होता है। लेकिन उनका मन कब तुष्ट होता है, जो आसुर संपत्ति वाले हैं उनका मन तुष्ट कैसे होता है, तो कहते उनका मनोरथ यही है, अद्य इदम मया लब्धम, देखो ले लिया ने इसका, एक ही जमीन पर कब्जा कर लिया है, अब ये सारी की सारी 100 एकड़ भूमि अपनी हो गई, अब इसको बेच भी दे तो बहुत पैसा मिल जाएगा, लोग क्या समझते हैं, अब इसकी तो ले लिया और कल कले बगल वाले का भी लेना, एक काम हो गया, अब दूसरा देखो, आज जमीन ले लिया, मकान ले लिया, कब्जा कर लिया, कल गाड़ी भी छीन ली, गाड़ी भी बना ली, उसका मनोरथ यही से चलता रहा है, ये काम जन्य मनोरथ यही है, ये हो गया तो ये हो गया तो ये हो गया तो ये हो गया तो ये हो गया तो ये हो गया, वो जगत से संबंधित ही उसकी सामना, न्याय न्याय तो है नहीं, कैसे भी किया। इदम मया आद्य लब्धम, ये हमने आज प्राप्त कर ली और इदम मनोरथ प्राप्त से इसको कल प्राप्त कर दे क्या है? सबको ठंडा कर देंगे सब प्राप्त कर देंगे। इदम अस्ति, अरे ये तो संपत्ति अपने हाथ में आई गई तो सामने जो दिखता वो भी आ जाएगी, कल ये आ गई वो भी आ जाएगी। नहीं मानेगा, नहीं कहने से सुनेगा तो किसी से उसको समाप्त करा देगी, ठंडा हो जाएगा अपने उसको ले लेंगे। अन्याय न अर्थ संचयन तो इसी में उसका चित्त लगा रहता है, यही उसका मनोरथ बना रहता है। इदम अपि अस्ति मे भविष्यति पुनर्धन, इदम धनम अपि मे भविष्यति, ये धन भी मेरा हो जाएगा। इदम द्रव्यम अद्य इदानीं मया लब्धम, ये द्रव्य मैंने इस समय प्राप्त कर लिया। इदम अन्य प्राप्ति दूसरा भी मैं प्राप्त कर लूंगा। मनोरथम मन तुष्टिकरम, इदम च अस्ति इदम अपि मे भविष्यति, ये तो मेरा हो ही गया है, ये भी मेरा हो जाएगा। आगामिनी संवत्सरे, अब इसकी साल ये हो गया, अगले साल ये हो जाएगा। पुनर्धनम तेना हम धनी भिक्षा तो भविष्यामि, इसे फिर मेरे सामने कौन रहेगा, मैं धनी हो जाऊंगा, मैं विख्यात हो जाऊंगा। तो इस प्रकार का जो है वो ऐसा मनोराज्य करता रहता है। तेषाम अभिप्रायों की विवेक विरोधी, उनका जो अभिप्राय है मनोरथ है वो भी विवेक विरोधी है। द्रव्यम, द्रव्य क्या है, गो हिरण्यादि, पहले द्रव्य यही होता था सब, धन पहले होता था गौ सोना चांदी, गौ भैंस जगह जमीन, यही अभी ये है ही है, पर थोड़ा सा स्वरूप उसका बदल गया। इदम अन्यत बुद्धो प्रार्थ मानते न विपरिवर्तमान इतिदम, यानी इदम जो कहा ना इदम प्राप्से, तो दूसरा अभी जो है दूसरा प्राप्त करना चाहता है पर अब प्राप्त कर लेता, उसको भी ठंडा करके प्राप्त कर। तो अन्य बुद्धों प्रार्थ मानते विपरिवर्तमानम, ये अर्थ कर दिया इदम का। हाँ ये अभी नहीं है अपना भाई, अभी हम चाहते हैं, अभी अपना है नहीं, फिर उसको प्राप्त कर लेंगे, अभी दूसरे का है कल प्राप्त कर लेंगे। इदम प्राप्ति सामने दिख रहा है उसको प्राप्त कर लेंगे। हाँ एक तो इसके विषय में आया कि ये तो है मेरा। अब देखिए क्रोध का स्वरूप बताते हैं, असौ मया हत शत्रु हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। कहा कि कैसे तुम प्राप्त करोगे, तुम्हारा शत्रु जब तक है जीवित तब तक क्या करोगे, ले जाएगा छीन कर। अरे कहा इसकी योजना सब बना करके रखे, मया असौ होता है, इसको तो मार दिया कि नहीं, इसको तो योजना बना करके हमने मारी दिया, ये शत्रु तो मर ही गया। अरे कहा ये मर गया पर दूसरे तो हैं, दूसरे हैं तो जो है वह अपरान अपी हनी, दूसरों को भी मारो। साधु भी ऐसी योजना बनाता है पर उसका दृष्टिकोण दूसरा, धर्म पर आधारित होता है तो वही रजोगुण तमोगुण दूसरे प्रकार का होता है, जब धर्म और ईश्वर पर ही आधारित बैठता है तो उसका दूसरा। देखो क्रोध को जीत लिया कि नहीं, मार दिया ना, अब अगले साल ऐसा प्रसाद करेंगे कि कामना भी खत्म हो जाएगी। अब वो रजोगुण जो था जो बहिर्भूत व्यक्ति को क्या कहता था, इसको मारा ये शत्रु, अगले साल इसको ठंडा करेंगे। अब जब साधक हो जाएगा तो भी रजोगुण तो रहेगा कि नहीं, उसका स्वरूप कैसा हो जाएगा रजोगुण का? रजोगुण सत्वगुण के अंदर काम करेगा, शरीर रहते रजोगुण तो रहेगा और सत्वगुण के अंदर काम करेगा। तो अंदर काम करेगा तो उसका स्वरूप जो है, जो विभिन्न प्रकार की वासनाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो है वह अपने अंदर के दोष हैं, उन दोषों को मारने में लग जाए। और काम कैसा हो जाएगा कि जो जो है परमात्म प्राप्ति के अनुकूल गुण है, सम है, संतोष है, वैराग्य है, अभय है, इन सबको जो है धारण करने में कामना वो लग जाएगी। तो देखिए रजोगुण तमोगुण रहेगा तो सब में, और वहां रजोगुण तमोगुण शासक बन गया, सत्वगुण तो चला गया, शासक बन गया रजोगुण तमोगुण, सत्वगुण तो जेल में बैठा हुआ है, क्या कर सकता रहेगा वहां भी, पर उसका कुछ तो किसका राज्य हो गया। और साधक जो हो जाएगा तो साधक में सत्वगुण का साधक, इसलिए रजोगुण तमोगुण उसके अधिक काम करेंगे। तो रजोगुण तो प्रवृत्ति में ही लगाएगा ना, तो कैसी प्रवृत्ति में लगाएंगे? वो दिव्य प्रवृत्ति में लगाएंगे, जो सबके लिए हितकर होगी प्रवृत्ति, सबको सुख देने वाली प्रवृत्ति होगी, ऐसी प्रवृत्ति में लगाएंगे। प्रवृत्ति करेगा तो वो धर्म का आधार लेकर के ऐसी प्रवृत्ति में लगेगा, और उसकी प्रवृत्ति दूसरी है, ये धन ले लिया, ये धन ले लिया, ये इसीलिए कहा आधा न मैं विसर्गाया सताम बारी मुझे। सज्जन लोग भी जो है वह संग्रह करते, वो भी पैसा उसके पास भी आता है, तो कहते जैसे बादल जो है क्या करता है, समुद्र से जल लेता है। तब कैसा, देखो समुद्र में खारा पर मिला हुआ है और उसको शुद्ध कर देता है, उस जल को शुद्ध कर देता है अपने भावना से, शुद्ध कर देता और शुद्ध करके फिर क्या अपने पास रखता है, दुनिया को दुनिया में बेच देता है अपने, फिर वैसे कवैसे उज्ज्वल हो जाता है। ऐसे सज्जन भी जो है वह समाज से जो है वह खेद करता है पैसे, और उसको अपने भावना से शुद्ध कर देता है, और शोधन करके उसका सदुपयोग कर देगा। जिसके पास रहेगा वह उतना सदुपयोग नहीं कर सकता है, तो इसके पास आते ही वो शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा उसका सदुपयोग कर, और वह अपने का अपने वैसे बना रहे संचय, ये अंतर हो जाता है। तो इसका तो विवेक, इसका तो विवेक है नहीं, तो ये तो इसी में लगा रहता है, अशोक मया ये शत्रु ये हमसे हमको आगे बढ़ने में बस यही रोड़ा है। यहां तक कि इतना घनिष्ठ लोक में तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत घनिष्ठ व्यक्ति है उसका, जिसके कारण ही उसका जीवन बढ़ा है, पर कल उसको दिखाई देता है कि मुझे आगे बढ़ने में ये इसकी कीर्ति बढ़ रही है, मेरी कीर्ति कम हो रही है, बस उसके मन में उसको मार देने का। जगत की कामना बहुत दूसरी, हमने ऐसी तमाम लोग जिसके आधार पर ऊपर उठेंगे फिर उसी को समझ लेंगे कि ये रहेगा तो मैं आगे नहीं जा सकता, अब उसी का लाश करूं, उसी में चित्त लगाएंगे। ये जगत संबंधित पाठ बहुत भयंकर है, जिसके लिए कोई धर्म ईश्वर का आधार नहीं जा पाता, उसको क्या नहीं सोच लेगा व्यक्ति अपने पिता के विषय में, गुरु के विषय में, किसी के विषय में कुछ भी सोच। अपनी निष्ठा बनी रहे ये तो धर्म ईश्वर के नाम पर रह सकती है, कामना के नाम पर कभी नहीं रहती। उसको अपने में बाधक जहां दिखा तो शत्रु मान लेता। साधकत्व जब हो जाता है तो उसका स्वरूप दूसरा, ऐसी वृत्ति कभी आई तो उस वृत्ति के नाश करने में वो वृत्ति को शत्रु मान लेगा। अरे ऐसी के प्रति ऐसी वृत्ति आ गई, साधक को तो इसी की चिंता लगी, उस वृत्ति को नाश करने में लगे। ये वृत्ति तो धर्म के विरुद्ध है। तो इसको कहा कि यदि कोई कहे कि भाई दूसरों को मार लोगे, पर ये है कि बहुत बड़े बड़े तपस्वी भी यहां रहते हैं जगत में, तो कैसे तुम बढ़ पाओगे। कहा ईश्वरो हम, कोई नहीं है मेरे सामने, कोई भी नहीं, किसी का सामर्थ्य नहीं, चाहे हो चाहे न हो, पर उसको उस समय वैसे दिखता है। ये रजोगुण तमोगुण का स्वरूप है, उसको ऐसे दिखाता है कि मेरे सामने कोई ठा नहीं सकता, ईश्वर मैं ही सबसे सामर्थ्य था। ये रजोगुण तमोगुण में ये लक्षण होता है, चाहे कितना भी प्रकृष्ट व्यक्ति हो, पर उसको यही दिखेगा कि मेरे सामने कुछ भी नहीं, कोई नहीं ठा सकता। उसका तो जो भोग समाप्त होता है, जब भगवान ने कृपा करता है तो उसका अहंकार टूटता है, नहीं तो उसका तो अहंकार दिन भर बढ़ते जाता है। भगवान ने जब दया करता है तो उसका अहंकार तोड़ता है, तब वो फिर धरातल पर आता है। इसीलिए भगवान जो है कृपालु है ना, अहंकार तोड़ देना, नहीं तो उसका अहंकार तो बहुत ऊपर रहता है। तो कहता ईश्वरो हम, क्यों भोगी, सारा भोग मेरे लिए है, इतनी संपत्ति सारा है मेरे, जिसको जैसा चाहे वैसा वैसा जो है वह हक करते। ऐसे प्रवृत्ति वाले बहुत विलक्षण होते हैं, हम नहीं देंगे। शहरों में जाइए, वो कह देंगे कि भाई ये मकान छोड़ दो तो। आजकल यही करते हैं, नहीं तो मकान नहीं छोड़ा सकता व्यक्ति किराएदार, बस ऐसे को पकड़ा हो जाके कहता है कि इसको कल छोड़ दो, और वो जान लेता है कि कल इसको नहीं छोड़े तो जो है वह फिर तो अपना जीना नहीं होगा, लड़के को अपने उठा के ले जाएगा, इसके सामने कौन बोलेगा, ऐसा शासन चलता है। तो अपने को बिल्कुल समर्थ, जैसा बोल देगा वैसे ही मानना पड़ेगा, उसको बड़ा अभिमान रहता है। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम, अरे क्या ये महात्मा लोग बैठे थे, इनके हिस्से क्या होता है, सिद्ध तो मैं हूं, जैसा चाहूं वैसा करा दू, जिस राजनीतिक नेता को जैसा कह दू वैसा कर दू। ये लोग क्या सिद्ध हैं जो बैठे हुए हैं पद पर, ये सिद्ध हैं, इनका तो जिधर कान घुमाए दे उधर हो जाए, ये तो हमारे आदेश से चलने वाले हैं। सिद्धो हम, इतना अहंकार कर लेता व्यक्ति, देखो रजोगुण तमोगुण ऐसा अहंकार, हालांकि उसका अंत बहुत विलक्षण होता है, जब होगा, लेकिन उसको वो नहीं भान होता, वो समझता है कि सारा राजनीति सब मेरे हाथ में, रजोगुणी तमोगुणी ऐसी सब, जिसको जैसा कह देंगे उसको ऐसा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो फिर अपने पास तो है तुरंत मार देगा। सिद्धो हम, सिद्ध मैं हूं, जंगल में बैठने वाला कोई सिद्ध क्या करेगा, कहा भाई उसको महात्मा ने आ जा रहे, कोई महात्मा का आशीर्वाद से क्या होता, वो आशीर्वाद ऐसे लोगों को लगता, हमारे सामने कोई आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं कहा। सिद्धो हम, क्यों बलवान, मेरे सामने आ जाए कोई तो देखे, इसलिए मैं बलवान हूं, सबको अपने अंदर दबा के रखता, इसलिए सुखी, मेरे से बढ़कर के कोई सुखी नहीं है। कोई कोई कहते हैं कि मैं सुखी हूं, माने कोई हमारे ऊपर आंख भी नहीं उठा सकता, निरोगी हूं, कोई कहता है मैं निरोगी हूं, मुझे कोई रोग भी नहीं आ सकता है, रोग भी नहीं पकड़ सकता है, दूसरा कोई आंख उठा नहीं सकता है, दूसरा कोई समझाने की कुछ बात बोलने की हिम्मत मेरे सामने नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को कोई समझाने भी नहीं जाते, सभी डरते हो, रजोगुण तमोगुण है ना, इससे जो है वह डरना पड़ता है। पहले जैसे रावण का राज्य देख लीजिए, कंस का देख लीजिए, इनमें कोई बोल सकता था उस समय, किसी की हिम्मत थी समय को, किसी की हिम्मत, ये जितने हुए इनको कोई बोल नहीं सकता, अब बोला तो फिर समझ लो कि बस हो गया, भोला ये नीति की बात भी कोई बोल दिया तो फिर ये रजोगुण तमोगुण में का जो ये स्वरूप है यही आश्रय संपत्ति है। और इसको यहाँ पर गीता में कहने का और कोई तात्पर्य नहीं है। हमको सावधान रहना चाहिए कि कहीं इस प्रकार का जो है संपत्ति का उद्भव तो हमारे अंदर नहीं हो रहा है। अरे पहले कोई चीज छोटे पर मान लो वही बढ़कर के बड़े में हो जाती है। और छोटे में जो है विष वृक्ष को वहीं तोड़ नहीं दिए तो बड़े होने पर तोड़ने में बड़ी कठिनाई है। इसलिए उसके प्रति अति सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ऋषि को कहा कि सिद्धो हम बलवान सुखी। थोड़ी टीका देखिए। यथोक्ते मद अभिप्राय प्रतिबंध का शत्रुपि न संभवती। मेरे अभिप्राय का प्रतिरोध करने वाला कोई शत्रु भी हो नहीं सकता है। यानी मेरे अभिप्राय के विरुद्ध बोलने वाला कोई खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को कोई चाहे कितना भी जानकार है, नीतिज्ञ है, धर्मज्ञ है, उसका हितैषी है, वो भी बोलने की हिम्मत नहीं करे। यदि कोई कहे भाई तुम समझाओ, कहा कि बस अब क्या सकता है, अपमान सहने के लिए समझावे। अरे समझाए उसको जाता है जो सुने। इसलिए कहते कि मैं नहीं पढ़ सकता। किसी को कह रहे हैं कि वो ऐसा सोचता है कि मद अभिप्राय प्रतिबंध का शत्रु अपि न संभव। शत्रु भी जो है मेरे अभिप्राय का प्रतिबंधक नहीं बन सकता, क्योंकि उसको मार देंगे हम। असौमय असौमया असौ देवदत्त नामा मया हतो दुर्जय शत्रु। बड़ा भारी ये अपने को समझता था, दुर्जय शत्रु था। उसको अब की साल हमने ऐसा खडयंत कर दिया कि मारी दिया उसको। हनिष्य च अपर अन्यान वराकान। अब आगे दो दूसरे हैं वो क्या हमारे साथ। मुख्य को हमने मार दिया तो ये दूसरे हमारा क्या कर सकते हैं, तुच्छ है। किम ये करिष्यन्ति तपस्वी न। अगर ये तपस्या अरे गए तपस्वी क्या करेगा अपना। तपस्वी से मैं नहीं डरता हूं। सर्वथापि नास्ति मत तुल्यो, मेरे समान कोई भी नहीं है। ईश्वरो अहम आम भोगी सर्व प्रकारेण च सिद्धो हम संपन्न। पुत्रैर पौत्रैर नप्तभिर पुत्र पौत्र नाती इत्यादि सभी हमारे सहायक हैं जो है वह सबसे संपन्न हो। केवलम मानुषो हम बलवान सुखी च हम। वह केवल न केवल मानुषो हम, केवल मैं अकेला मनुष्य नहीं हूँ, ये सब मेरे पास संपत्ति है। सुखी चाहम अन्य तो भूमि भारा यावतीर्ण। क्या पाठ है? हाँ, भूमि भाराय अवतीर्ण। अरे दूसरे क्या है, दूसरे तो सब ये पृथ्वी का भार होकर के पी रहा है। ये साधु सब तो जो है पृथ्वी का भार होकर के खा पी रहे हैं, हमारे सामने क्या है? ये तो पृथ्वी के भार स्वरूप है, खाते पीते हैं कुछ नहीं। भाई ये गुणों का काम सभी की सभी जगह है। भाष्यकार भगवान के ये तीनों गुण सभी जगह काम करते हैं। ये तीनों गुणों की अपनी अपनी प्रवृत्ति है, इसलिए गुणों का ही तो सारा कार्य है। तो रजोगुण तमोगुण में जब बढ़ेगा तो आपके अंदर भी यही विचार आएगा। समझना क्या है, सावधान कहाँ रहना है। ये रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा तो आपके अंदर भी ऐसे विचार आ जाएगा। ये तो उनको वही विचार आएगा, वो रजोगुण तमोगुण पर है। पर इस समय तो सत्वगुण की तपस्या चल रही है ना, रजोगुण तमोगुण का भोग चल रहा है। इसलिए इस समय ऐसे लोग पड़े वो सत्य का विचार कर ही नहीं सकते, इसी प्रकार का विचार। अब जो आस्तिक लोग हैं वो सत्व का बीज वो है, बस इतनी बात है। आप सत्व का बीज बो सकते हैं, पर इस समय समष्टि में फल रजोगुण तमोगुण का चल रहा है। आप ईश्वर को पकड़ के अपने को बचा सकते हैं, और आप कहें धारा बदल दे तो आप नहीं बदल सकते। आप सत्व का बीज बोते जाइए, जब सत्व की तपस्या बढ़ जाएगी तो फिर रजोगुण ठंडा पड़ जाएगा अपने आप। अरे रजोगुण सृष्टि को जब थका देगा तो तमोगुण सुला देगा, बहुत लोग मर जाएंगे, बहुत लोग जब रहेंगे वो फिर विचार करने लगेंगे दूसरे ढंग से, वो दूसरे ढंग से विचार करने लगेंगे, फिर वो सत्व का काम शुरू हो जाएगा। जो बीज आप बो रहे हैं यही बीज फिर ऊपर आ जाएगा, पर अभी फल जो समाज में है इसी में रजोगुण तमोगुण का है। इसलिए सात्विक व्यक्ति के लिए इस समय कार्य करने में बड़ी कठिनाई है, प्रतिरोध कर सहना पड़ेगा ज्यादा, पर वो वही भविष्य बन जाए। प्रलय और कोई नहीं है, ये रजोगुण जब बहुत थका देगा सृष्टि को तो जैसे आप थक जाते हैं तो थोड़ा सो जाते हैं उसमें, चलो ऐसी कुछ बड़ी घटनाएं हो जाएंगी, फिर लोग चौंक पड़ेंगे कि ये विज्ञान तो नाश का हेतु है, फिर नए ढंग से विचार करने लगेंगे, फिर नए ढंग से जो है सारा का सारा जो है विचार नए ढंग से होगा, नए ढंग से होने लगेगा, युग परिवर्तन हो जाएगा, इसी कारण युग परिवर्तन है, और उसमें तो और कुछ है नहीं। तो वही कहा कि जो है वह हमें दूसरे तो भूमि के जो है वह अनिश्चय के विषय में जरा देखिए, अनिश्चय बनता है क्या?